ना प्रीत तिहारी दाता टूटे ना प्रीत तिहारी टूटे ना टूटे ना टूटे ना प्रीत तिहारी दाता टूटे ना प्रीत तिहारी जब से तुमने नेह लगाया जब से तुमने नेह लगाया मन ने अपना आप भुलाया मन ने अपना आप भुलाया तन में मन में इन सांसों में तू ही कृष्ण मुरारी मुरारी टूटे ना प्रीत तिहारी दाता टूटे ना प्रीत तिहारी मेरे मन मंदिर में आना मेरे मन मंदिर में आना आके नाथ नहीं फिर जाना आके नाथ नहीं फिर जाना युगन युगन का नाता है ये तू दाता मैं भिखारी भिखारी टूटे ना प्रीत तिहारी दाता टूटे ना प्रीत तिहारी मैं हूँ जीवर तू है जीवन मैं हूँ जीवर तू है जीवन तू है मुक्ति मैं हूँ बंधन तू है मुक्ति मैं हूँ बंधन अपनी शरण में लेके मुझको विपदाएं सब तारी तारी टूटे ना प्रीत तिहारी दाता टूटे ना प्रीत तिहारी टूटे ना टूटे ना टूटे ना प्रीत तिहारी दाता टूटे ना प्रीत तिहारी